promocji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych już są znane. Na początek te procentowe i podział na mandaty. Powiemy też o wynikach wyborów do Senatu. Tam też wygrywa PiS, ale traci większość. Była premier Beata Szydło mówi o potrzebie zawierania kompromisów także z opozycją. W serwisie również o unijnych reakcjach na ofensywę turecką w Syrii i wstrzymaniu handlu bronią. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Według nich we wczorajszym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,5% głosów, Koalicja Obywatelska 27,4%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,5%, Polskie Stronnictwo Ludowe 8,5%, a Konfederacja 6,8%. Szef PKW, sędzia Wiesław Kozielewicz, poinformował, że w Sejmie mandatu uzyskało 6 list. Listy numer 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały 30 mandatów. Listy numer 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 235 mandatów. Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 49 mandatów. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskały 11 mandatów. Listy numer 5 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO, N i PL Zieloni 134 mandaty. Do Sejmu jednego przedstawiciela wprowadzi także Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszości Niemiecka. Wynik 235 mandatów oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało samodzielną większość w Sejmie. W wyborach do Senatu kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli 48 mandatów, Koalicja Obywatelska 43 miejsca, Polskie Stronnictwo Ludowe 3, Sojusz Lewicy Demokratycznej 2. Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, PO, N i PL Zieloni. Wybrano 43 senatorów. Komitet Wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość. Wybrano 48 senatorów. Komitet Wyborczy, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybrano 3 senatorów. Komitet Wyborczy, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wybrano 2 senatorów. Wyborcy wybrali także 4 niezależnych senatorów. PKW poinformowała również, że frekwencja wyborcza była najwyższa od 30 lat i wyniosła 61,7%. Poprzedni najwyższy wynik padł w wyborach w 2007 roku i wyniósł 53,8%. O potrzebie zawierania kompromisów także z opozycją mówi była premier Beata Szydło. W ten sposób obecna europosłanka PiSu, która po południu przyjechała do siedziby partii w Warszawie, skomentowała jeszcze wtedy nieoficjalne doniesienia o tym, że partia rządząca utraciła większość w Senacie. Według byłej premier ewentualny kompromis rządzących z opozycją dotyczyłby konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Kompromis będzie polegał na tym, żeby wspólnie wtedy, kiedy są projekty, programy takie, których oczekują wyborcy, żeby próbować i szukać właśnie porozumienia, żeby je przyjąć i wspólnie realizować pewne cele. Wcześniej, przypomnijmy też, rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że nowy rząd zostanie powołany w ciągu 2-3 tygodni. Coraz więcej unijnych państw ogłasza, że wprowadza embargo na dostawy broni do Turcji w związku z ofensywą w północnej Syrii. Ta sprawa była jednym z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 28 krajów w Luksemburgu. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, pytany o decyzję Polski, nie odpowiedział, czy również wprowadzi ona embargo na eksport. Poinformował, że Warszawa będzie się w tej sprawie konsultować z innymi stolicami. Należy wziąć pod uwagę także tutaj stanowisko NATO i fakt, że Turcja jest członkiem NATO. Będziemy w grupie roboczej z innymi państwami uzgadniać. Wiemy, że nie jesteśmy eksporterem broni do Turcji. Jakimś znacznym, to w mniejszym stopniu to dotyczy Polski. Ważne tutaj stanowisko tych głównych państw eksporterów, które to zainicjowały, ale my to popieramy. Wprowadzenie zakazu sprzedaży uzbrojenia do Turcji ogłosiły Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja, a także Belgia i Holandia. Również Hiszpania zasygnalizowała chęć wstrzymania licencji na dostawy uzbrojenia do Turcji. To ma być presja na Ankarę, aby zakończyła ofensywę przeciwko Kurdom w północnej Syrii. To był serwis Trójki. sport i Krzysztof Łoniewski. Były obawy przed meczem w Sofii i te się niestety potwierdziły. Spotkanie Bułgaria-Anglia było dwukrotnie przerywane przez rasistowskie okrzyki pod adresem czarnoskórych piłkarzy gości. Były i odgłosy naśladujące zachowanie małpy. Było też hajlowanie. Na boisku nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Goście wygrali aż 6-0, a 3 gole strzelili właśnie gracze o ciemnym kolorze skóry. 2 wbił Bułgarom Raheem Sterling, 1 dołożył Marcus Rashford. Meczem podwyższonego ryzyka było też spotkanie Francuzów z Turkami na Stade de France. Kibiców gości było pewnie tylu, co gospodarze, ale tym razem obyło się bez militarnych konotacji związanych z turecką inwazją wojskową w Syrii. Zwycięzcy też nie było. Spotkanie zakończyło się remisem po 1, a to oznacza, że Turcy ciągle przed mistrzami świata w grupowej tabeli. Z kolei mistrzowie Europy musieli uznać wyższość naszych wschodnich sąsiadów. Portugalia przegrała w Kijowie 1-2 z Ukrainą, która w kapitalnym stylu wygrała swoją grupę, tracąc w dotychczasowych meczach tylko 2 punkty i 2 bramki. Dodajmy, że Portugalczycy tracą do Ukraińców aż 8 punktów. Tylko 3 nasi siatkarze do Brazylii w Pucharze Świata, ale że do końca została tylko 1 kolejka, to już wiadomo, że to Canarinhos po raz 3 zwyciężą w tych rozgrywkach. Biało-czerwoni mają spore szanse na zajęcie 2 lokaty, o czym przypomniał po wygranym dziś 3-0 meczu z Kanadą Artur Szalpuk. Myślę, że mentalnie powinniśmy wejść lepiej w ten mecz i trochę więcej energii pokazać, bo bijemy się tu o srebro i każdy przegrany set mógłby troszkę bardziej skomplikować sytuację na jutrzejszy, a teraz mamy taką sytuację, że jak wygrywamy jutrzejszy mecz, to mamy srebrny medal. I jutro na zakończenie turnieju zagramy z Iranem. Początek meczu w Hiroshimie o 5:30. Kończąc wątek siatkarski, jeszcze 2 słowa o ostatnim spotkaniu kolejki w lidze siatkówki kobiet. Radomka Radom przegrała 1-3 ze Stalą Bielsko-Biała. W lekkiej atletyce po Mistrzostwach Świata czas podsumowań i plebiscytów. Światowa Federacja jak co roku wytypowała stosunkowo wąskie grono nominowanych do miana lekkoatlety roku. Nie ma w nim niestety Pawła Fajtka. Jest za to aż 8 biegaczy, w tym Eliud Kipczoge, który w sobotę przebiegł dystans maratonu poniżej 2 godzin i wygrał plebiscyt przed rokiem. Wtedy też pobił rekord świata, ale zgodnie z procedurami, tym razem korzystał z niedozwolonej pomocy, oby tylko zmieniających się często pacemakerów. W sprawach tenisowych Hubert Hurkacz jest 33 w rankingu ATP, nigdy nie był wyżej, a Roger Federer, mimo 38 lat na karku, zapowiada za rok start w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Na swoim koncie ma już 2 olimpijskie medale, złoty w deblu i srebrny w grze pojedynczej. Igrzyska w Japonii na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku, a kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodnie i bez opadów, tylko nad ranem mgły, w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 7 do 12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Zapraszam na godzinną rozmowę o wychowaniu. Zaczniemy dziś od słów życzeń naszej noblistki Olgi Tokarczuk dla nauczycieli. Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegają talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę. A wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Jeśli natomiast ich zapał zostanie stłumiony brakiem wsparcia i szacunku, kiedy ich pasja wypali się przez nieprzystające do stresu i odpowiedzialności zarobki, przyszłość namaluje się w ciemnych barwach. Nauczyciele, trzymajcie się. Z okazji Dnia Nauczyciela od nas również wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. No i z okazji Dnia Nauczyciela właśnie, między innymi, porozmawiamy dziś o edukacji waldorfskiej, która w tym roku obchodzi stulecie. To w drugiej części audycji, a już za chwilę również o szkole. Powiedz nie szkolnym dręczycielom. To poradnik dla dzieci i młodzieży, który uczy, wspiera i daje siłę. And if it's all to be true. Zapowiadany gość jest już w studiu, dr Agata Komendant-Brodowska, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Będziemy rozmawiać o bardzo trudnej sprawie, trudnej dla dzieci, trudnej dla rodziców, myślę, że trudnej również dla nauczycieli. Przemoc szkolna. O, zdecydowanie. To jest bardzo złożony problem i mogę też powiedzieć, że jako socjologa zainteresował mnie właśnie dlatego, że jest to problem złożony. Jest to taki problem, z którym mierzą się szkoły, mierzą się rodzice, mierzą się nauczyciele, mierzą się dzieci. I to, co jest ważne, to, co trzeba powiedzieć, to, że problem dręczenia szkolnego jest takim problemem szczególnym. Nie każda agresja, która wydarza się w szkole, jest szkolnym dręczeniem. I to, co jest bardzo istotne w przypadku dręczenia szkolnego, to, że jest to problem o charakterze grupowym. Mhm. To znaczy, jak myśli się o agresji szkolnej, to często pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest agresja jako taki proces, który odbywa się między agresorem a ofiarą. Natomiast w przypadku dręczenia szkolnego wcale tak nie jest. To jest problem o charakterze grupowym. Dlaczego? Jakie to są te grupy? Tak. Trochę rozłóżmy ten złożony problem. Tak, rozłóżmy ten problem na czynniki pierwsze. Przede wszystkim jest to zawsze długotrwały proces, to znaczy to nigdy nie jest agresja jednorazowa jakiegoś jednego ucznia w stosunku do drugiego, tylko problem się powtarza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia przewagi, która jest przewagi agresora lub agresorów nad ofiarą. To może być przewaga fizyczna, to może być przewaga, nie wiem, pozycji w grupie. Zdecydowanie, tak. To też jest właśnie ważne. To niekoniecznie musi być przewaga w sile fizycznej i sprawności fizycznej, ale może to być na przykład przewaga w umiejętnościach interpersonalnych. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie na przykład jakaś jedna dziewczynka jest dużo bardziej taka sprytna społecznie, potrafi manipulować innymi, a inna dziewczynka na przykład jest nieśmiała, trochę zahukana, nie wie za bardzo jak się zachować, nie zawsze wyczuwa wszystkie sygnały społeczne, które są wokół niej i taka przewaga również może być wykorzystana przez agresora. No ale właśnie, po co ten agresor w ogóle tę przewagę wykorzystuje i po co atakuje ofiarę? Nie jest prawdą, że tutaj cierpienie ofiary jest celem samym w sobie. Mhm. Tak nie jest. Agresor ma swój cel, a jest nim kontrola nad grupą. To znaczy, jest nim uzyskanie takiej przewagi. Możemy pójść tropem właśnie tej dziewczynki, bardziej powiedzmy właśnie wygadanej, bardziej takiej o większych umiejętnościach społecznych i tej zahukanej jej ofiary. Wyobraźmy sobie, że ta z tą przewagą przychodzi pewnego dnia do szkoły i wyśmiewa ubranie tej drugiej, wyśmiewa ubranie swojej ofiary, a że tamta się ubiera gorzej, tak czy śmak, nie wiem, telefon ma nie taki jak trzeba, ogólnie, nie wiem, założyła czapkę, a nie powinna i tak dalej, i tak dalej. Jej nie chodzi tylko o to, żeby tej dziewczynce się zrobił przykro. Jej chodzi o to, że ona w ten sposób stawia się ponad nią i to ona uzyskuje dominację i to ona staje się niejako takim guru od mody w jej środowisku, w jej grupie. Jej chodzi o poklask, o akceptację grupy? Nawet nie tyle akceptację. Jej chodzi o to, żeby się z nią liczono. To jest bardziej chodzi o kontrolę, o dominację, o władzę, niż o bycie lubianym. Bardziej o bycie popularnym, bycie właśnie takim ważnym, niż o bycie lubianym. I tutaj ofiara jest właściwie środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym sobie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, bo to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że tu można upatrywać ratunku albo sposobu rozwiązania tego. Myślę o klasie szkolnej i na przykład o godzinach wychowawczych, jeżeli jeszcze takie są. To jest, jeżeli nauczyciel zrozumie ten mechanizm, to łatwiej mu będzie jakby zastopować tak, agresję. Zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli celem agresora jest kontrola nad grupą, to tak naprawdę można postrzegać ten proces dręczenia, czyli ten proces takiej powtarzalnej agresji w stosunku do jakiejś osoby, jako taki spektakl, który odbywa się na oczach świadków i to, co może być dla niektórych zaskakujące z badań, wynika, że większość tego typu agresji to są sytuacje, które odbywają się przy świadkach. A to wcale nie jest dziwne, to jest właśnie typowe dla dręczenia, bywa bo to tak, o nich chodzi. Bywa tak, że jak na przykład dwie osoby i dręczyciel i dręczona są jeden na jeden, to potrafią się dogadać i spędzać nawet miło wspólnie czas. Może aż tak dobrze, może nie jest. Ale chodzi o to, że jeżeli mamy do czynienia ze spektaklem, to znaczy, że rola świadków przemocy jest absolutnie kluczowa. Potrzebna jest widownia. I to, co oni robią, właściwie zadecyduje o tym, co się będzie działo dalej. To znaczy, jeśli agresorowi chodzi o poklask i o takie odpowiednią jakby reakcję świadków, to jeżeli oni zachowają się inaczej niż on czy ona oczekuje, to może zaprzestać swoich działań, zaprzestanie swoich działań, ponieważ nie osiągnie tego celu. Wyobraźmy sobie właśnie, pociągnijmy dalej tę sytuację z dręczycielką, taką, która wyśmiewa jakąś dziewczynkę ze względu na jej ubranie. Ale jeżeli nikt z klasy nie zareaguje śmiejąc się, tylko wręcz powiedzą, no weź daj spokój, bo odpuść sobie, a co ty jesteś taki guru od mody, no jakby jeżeli zareagują w taki sposób, że albo obronią ofiarę, albo zwrócą się bardziej do ofiary niż do agresorki, albo po prostu trochę tak wyśmieją to, czy zignorują, to agresorka drugi raz tego nie powtórzy, bo to jej się nie opłaca. Czyli to jest tak, że my dorośli, rodzice, nauczyciele, żeby zapobiegać agresji i przemocy szkolnej, powinniśmy raczej rozmawiać, trenować, uczyć konkretnych zachowań te widownie, grupę rówieśniczą, a nie pracować tylko i wyłącznie z ofiarą albo z osobą, która dręczy. Strasznie trudno mi jest używać tych bardzo poważnych słów w stosunku do dzieci, no ale gdzieś to tak trzeba nazwać. Tak, to jest tak, że właśnie najważniejszym elementem przeciwdziałania dręczeniu jest zrozumienie charakteru tego procesu i koncentracja właśnie nie tylko na ofierze i na agresorze, ale na całej klasie i najlepszym sposobem właściwie jest tutaj nie tyle reagowanie, co zapobieganie. Ja bym powiedziała, że takim niesamowicie ważnym hasłem w zapobieganiu dręczeniu jest pojęcie wsparcia, to znaczy wsparcia, które jest budowane pomiędzy dziećmi i jeżeli dzieci się wspierają, to klasa jest niejako odporna na działanie potencjalnych dręczycieli. Czyli to wsparcie jest tutaj bardzo, bardzo ważne. A drugie pojęcie, które jest bardzo ważne, to pojęcie odporności. To znaczy klasa może być odporna właśnie na dręczenie. Dzięki temu, że budujemy relacje wsparcia, relacje takie pozytywne w klasie i uczymy dzieci reagować. Reagować, reagować, reagować. Taka zasada po prostu reaguj, zawsze. Reaguj. No i właśnie. Nie oglądając się na innych, bo to też jest bardzo ważne. I to jest bardzo trudne. A jak mają wyglądać takie reakcje dziecka? Nie wiem, ma pójść naskarżyć nauczycielowi? Ja już specjalowo używam tego słowa. To jest tak, że ważne jest, żeby dzieci właśnie wiedziały, czym się różni skarżenie od reagowania na sytuacje niepokojące. Są takie sytuacje, kiedy faktycznie pójście do nauczyciela może być skarżeniem. Jeżeli ktoś robi coś drobnego, nie wiem, złośliwego, nie jest to przemoc, tylko, nie wiem, ma zły humor, no to właściwie nie jest konieczna reakcja No, dzieci też muszą umieć rozwiązywać między sobą pewne. Nie zawsze dorosły musi wkraczać. Tak, nie zawsze dorosły musi wkraczać. I właśnie w przypadku dręczenia też bardzo ważne jest, żeby budować kompetencje uczniów w tym zakresie. Czyli rolą nauczyciela nie musi być tutaj wyręczanie dzieci w reagowaniu, czy wyręczanie dzieci wyręczanie dzieci w reagowaniu, tylko właśnie wspieranie ich reakcji, wspieranie i budowanie takich umiejętności, które pozwolą im zareagować w odpowiedni sposób. Czyli potrzebne są oczywiście szkolenia i to, co jest na pewno niepokojące, to to, że młodzi nauczyciele mało wiedzą na ten temat. Mało wiedzą na temat problemu dręczenia. I to też wynika z badań, tak? Tak, tak. I z tego, co wiem, nadal w programach nauczania mało jest zajęć dotyczących właśnie dręczenia. A gdzieś można takie kursy znaleźć? Można, można. Są na przykład organizacje pozarządowe, które prowadzą różnego rodzaju szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie, więc warto na pewno się szkolić i warto też rozmawiać z uczniami na temat dręczenia. To też, jeśli chodzi o to reagowanie, to chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo istotne są tutaj takie procesy grupowe, które zachodzą w każdej klasie i jednym z takich procesów, który blokuje reagowanie, jednym z takich zjawisk jest taka pułapka wspólnej niewiedzy. To jest tak, że mamy dręczyciela, mamy ofiarę i wszyscy świadkowie, wszyscy uczniowie na to patrzą, nikomu się to nie podoba, ale każdy sobie myśli, ale inni nie reagują, no to może nie trzeba. Albo inni się zaśmiali, może ja nie chcę stać się ofiarą. Tak, ale możemy, mogą nawet inni nie reagować i myślę sobie, inni nie reagują, no to może nie trzeba, może to nie wymaga reagowania, może nie warto, a może się nie powinna, może nie wypada. A może ja jestem inny, że mnie to przeszkadza, może innym to nie przeszkadza. I można sobie wyobrazić całą klasę złożoną z takich właśnie osób, w których głowach dokładnie to samo się dzieje. W każdej głowie jest ten znak zapytania, a no może zareagować, ale inni tego nie robią. I takie rozmowy na ten temat w klasie pozwalają uczniom rozpoznać te postawy wśród innych. To znaczy, jeśli porozmawiają ze sobą i rozpoznają to, że innym też się to nie podoba, następnym razem będzie im łatwiej zareagować, bo będą wiedzieli, że tam, nie wiem, Kasia, Ania i Julka też zareagują, bo im się też to nie podoba, co się dzieje. Więc budowanie takiej wiedzy pomiędzy uczniami może bardzo pomóc. Co robi dziecku przemoc szkolna, ale może najpierw co robi grupie, co robi klasie przemoc i dręczenie? Myślę, że przede wszystkim tworzy taką atmosferę zagrożenia. O to też trochę dręczycielom chodzi. Bo jeżeli ten proces trwa, to dzieci obserwują go, czują się z tym niekomfortowo, widzą, że agresor osiąga swój cel poprzez właśnie działania agresywne, co jest bardzo złą nauką, której chcielibyśmy, żeby uczniowie jakby nie poznawali, nie widzieli czegoś takiego. Nie wychodzili w świat. Tak, nie wychodzili w świat z takim przekonaniem, że agresorowi no to się udaje właśnie osiągnąć to, co chce. A kolejna sprawa, mogą się zacząć bać, że sami staną się ofiarami agresji, więc tworzy się taka atmosfera zastraszenia. Wyobraźmy sobie właśnie tę dziewczynkę, no, która tutaj decyduje o tym, kto się fajnie ubiera, kto się źle ubiera i cała klasa w którymś momencie zaczyna się bać, co ona powie, jak się pójdzie do szkoły. No przecież to jej o to chodzi, ale dzieci powinny rozumieć jakby na tyle, na ile mogą, w zależności od etapu edukacji, ale na tyle, na ile mogą, powinni rozumieć ten mechanizm, że to właśnie o to chodzi, żeby one się bały. I że jeżeli będą reagować, to nie będą musiały się bać. Jak zacząć z dzieckiem rozmowę o przemocy szkolnej? Powiedziałabym, że zacząć trzeba rozmowę o przemocy szkolnej od rozmowy o życiu szkolnym w ogóle. Mhm. To znaczy, niestety, ale trudno jest się spodziewać, że jeżeli przez ileś lat rozmowa z dzieckiem o szkole wygląda tak, że jak tam w szkole, okej. Co jest zadane. I tyle, albo co jest zadane i właściwie na tym kończymy, to, że nagle możemy łatwo przeprowadzić tego typu rozmowę. Warto rozmawiać o relacjach w szkole, to znaczy nie tylko skupiać się na tym, co jest zadane, ale a z kim się dzisiaj bawiłaś, z kim dzisiaj rozmawiałaś, o czym, czy wy się nadal przyjaźnicie z kimś, mhm. albo się nie przyjaźnicie, obserwować te relacje społeczne i być czujnym, bo jeżeli te relacje społeczne zaczynają się sypać i dziecko na przykład nagle nie chce nikogo zapraszać do siebie, nie chce do nikogo iść, nie chce iść do szkoły, widać coraz większe takie poczucie izolacji, to może to być dla nas niepokojący sygnał. Książkę, która jest pretekstem do dzisiejszej rozmowy, ja przypomnę tytuł, Powiedz nieszkolnym dręczycielom, poradnik dla dzieci i młodzieży. Zaczyna fantastyczne opowiadanie. To jest opowiadanie o wszechmocnej supermamie. To jest opowiadanie Justyny Bednarek. Takim rodzicem, jaki tu jest opisany, mamy być dla naszego dziecka, mamy zawsze stać po jego stronie, być tym oparciem. Ta mama ma trzy pary rąk chyba, jest jakimś naprawdę tak, totalnym obrońcą, ma super moc. Tak, jak się denerwuje, to zieje ogniem. Tak, tak, jest ogromnym smokiem i należy do tajnego bractwa nieustraszonych matek i jak się w dalszym ciągu opowiadania okazuje, nie jest jedyną supermatką. Tak, jest to może trudne zadanie, ale chodzi zasadniczo o to, żeby wierzyć dziecku, słuchać i wspierać. To znaczy nie bagatelizować różnych sygnałów, być czujnym, a jeżeli jest taka potrzeba, to reagować. Natomiast ważne jest też, żeby reagować nie za dziecko, ale we współpracy z nim. Czyli akurat w tym opowiadaniu sytuacja była taka, że mama była świadkiem pewnego wydarzenia, więc musiała zareagować, bo sama była jego świadkiem. Natomiast jeżeli na przykład dziecko z czymś niepokojącym przychodzi z jakąś opowieścią o tym, co się dzieje między nim a innymi uczniami, to dobrze jest nie wchodzić od razu z butami w tę sytuację, tylko najpierw porozmawiać z dzieckiem, jak ono samo mogłoby zareagować, czy w jaki sposób można go wesprzeć. I to czasami mogą być zupełnie takie nieintuicyjne działania. Na przykład jeżeli nasze dziecko w klasie nie ma aż tak wielu przyjaciół, a ma przyjaciół gdzieś, ma jakieś zajęcia, nie wiem, muzyczne powiedzmy po szkole, to warto budować dobre relacje przyjacielskie czy wspierać budowanie tych relacji z osobami na przykład właśnie z tej szkoły muzycznej, tak żeby nasze dziecko miało przyjaciół nawet poza klasą, ale żeby czuło, że gdzieś jest wspierane, że gdzieś ma kogoś, na kogo może liczyć. W jakim wieku szkolnym, tu pytam o badania, które pewnie pani zna doskonale, w jakim wieku szkolnym to dręczenie najbardziej się nasila? Najgorzej jest w ostatnich klasach szkoły podstawowej. To jest taki czas, kiedy jest najgorzej, największa skala problemu dręczenia, bo też warto o tym powiedzieć, że nie jest to wcale zjawisko marginalne, jak tak się je opisuje, że tutaj ktoś planuje, ktoś chce uzyskać dominację i w sposób powtarzalny kogoś dręczy, to mogłoby się wydawać, że to jest zupełnie jakiś tam jeden promil, a tak nie jest. Z badań prowadzonych różnymi metodami w różnych latach wynika, że około 1/10 uczniów nawet jest ofiarami właśnie takich prześladowań, więc jest to spora skala i niestety też jest to skala niemalejąca w Polsce. Najgorzej jest właśnie w starszych klasach szkoły podstawowej. Nie ma jeszcze badań jakby po reformie ostatniej, ale też wbrew takim powszechnym przekonaniom jeszcze za czasów gimnazjum było tak, że gorzej było w klasie piątej, szóstej podstawówki niż w gimnazjum, jeśli chodzi o skalę właśnie tego problemu. Czy dręczenie przechodzi samo? Mija? Przeczekaj. O nie. Samo nie mija, samo nie przechodzi. Bardziej typowe jest to, że dochodzi do eskalacji. To znaczy też można sobie pomyśleć, idąc tym tropem takiego strategicznego działania agresora, tak? Jeżeli moje działania przynoszą efekt i jeżeli ja uzyskuję dominację nad klasą, no to ja będę te działania powtarzać i powtarzać i powtarzać. Co więcej, badania pokazują, że często niestety dochodzi do eskalacji, to znaczy z jakichś lżejszych form agresji przechodzimy do coraz cięższych i coraz cięższych i coraz cięższych. No, brzmi to pesymistycznie, ale niestety tak to wygląda. No, ale nadal to dowodzi temu, że my dorośli gdzieś tam, rodzice, nauczyciele powinniśmy pomóc zewrzeć siły, tak jak pani powiedziała, najpierw zapobiegać, rozmawiać z grupą, bo ja przypomnę o tym grupowym aspekcie, który jest niezwykle ważny, dręczenia. No tak, trzeba ten problem rozwiązać, on nie minie. Tak, tak. To jest tak, że trzeba, przede wszystkim powiedziałabym, trzeba zapobiegać. To znaczy na pewno nauczyciele powinni mieć szerszy dostęp do kształcenia w tym zakresie, do szkoleń w zakresie dręczenia, być może również do takich ogólnopolskich programów, których w tej chwili no właściwie nie ma. Także to jest pierwsza sprawa, czyli wiedza i umiejętności nauczycieli, zapobieganie, budowanie dobrej atmosfery w szkołach, czyli taka profilaktyka, ale pozytywna, czyli nie tyle koncentrowanie się na interwencji, jak już coś się dzieje, tylko właśnie budowanie dobrych relacji w klasie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Budowanie dobrych relacji, mówienie o tym, że coś takiego czasem się zdarza i jak reagować. I że uważajcie na takie osoby, które na przykład chcą dominować, że może lepiej jest obronić ofiarę, że może lepiej jest coś powiedzieć wspierającego jakieś dziecko, które jest przez kogoś innego wyśmiewane, czy wyzywane, czy przezywane. I że jeżeli widzicie coś takiego, to nie należy się odwracać, tak, tylko spróbować jakoś pułapka wspólnej niewiedzy, tak się nazywał ten efekt. Tak, tak. Książka Powiedz nie szkolnym dręczycielom. Są te książki dla państwa. Można do nas napisać pod adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Kilka egzemplarzy dla państwa mamy. Ja pytałam o to, jak zacząć rozmowę o szkolnym dręczeniu i w tej książce są takie pomysły na to, jak rozmowę zacząć. Tak, tutaj w ogóle w tej książce jest bardzo dużo świetnych przykładów, takich nie oderwanych od życia, nie abstrakcyjnych, konkretnych przykładów, które można na przykład z dzieckiem przegadać. A co by zrobiło, a jak myśli, żeby w ogóle uruchomić takie mówienie o trudnych sytuacjach w szkole. Czasami można zacząć właśnie od sytuacji abstrakcyjnej, że przeczytało się coś takiego i czy coś takiego się w ogóle zdarza w twojej klasie na przykład. A potem łatwiej jest wtedy już mając pewne słownictwo, mając za sobą pewne rozmowy, łatwiej będzie dziecku też opowiedzieć o różnych trudnych sytuacjach, których być może było świadkiem, bo doświadczyło. Przy tej okazji jeszcze przypomnę państwu coś, co polski wydawca tej książki dodał na końcu. Jest, i przypomnę, telefon, który działa nadal dzięki wpłatom dobrych ludzi. Telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 116-111. On jest czynny codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12 do 2, nawet w nocy. Jest również telefon dla rodziców i nauczycieli, również Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 800-100-100. Oczywiście dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 812-12-12. No i 112 telefon, jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji bardzo poważnej, ale takie również bywają. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Gościem naszym była dr Agata Komendant-Brodowska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. A już za chwilę w godzinie wychowawczej kolejny gość i kolejny zapowiadany temat. Zapowiadany gość jest już w studiu, Aleksandra Górecka, nauczycielka, dyrektorka przedszkola integracyjnego numer 6 w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Proszę jako przedstawicielka zawodu i grupy zawodowej przyjąć ode mnie najserdeczniejsze życzenia. Bardzo dziękuję w imieniu mojego zespołu i wszystkich nauczycieli. Przedszkole, któremu pani dowodzi, jest placówką z elementami pedagogiki waldorfskiej i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. I miałabym prośbę, żebyśmy zaczęły od początku, ponieważ początki pedagogiki waldorfskiej to bardzo piękna historia i było to całe 100 lat temu. Tak, mam szczęście uczestniczyć w obchodach stulecia. Można powiedzieć, że cały świat świętuje, bo placówki waldorfskie, sztajnerowskie są rozsiane po całym świecie, zarówno są to przedszkola, jak i szkoły. No, zaczęło się to w 1919 roku, kiedy Emil Molt, który był właścicielem fabryki cygar Waldorf Astoria pod Stuttgartem, miał taki pomysł, żeby zaopiekować dzieci swoich pracowników, którzy pracowali w fabryce. Ponieważ znał się z Rudolfem Steinerem, poprosił go o taki ogólny zarys, jak taka szkoła mogła by wyglądać. No, 19 rok XX wieku to już jest rozpędzona taka duża rewolucja edukacyjna, bo pod koniec XIX wieku tak historycznie powstał wielki sprzeciw przeciwko szkole jako takiej. I to jest czas ogromnego ruchu edukacyjnego. To jest czas szkół frenetowskich, pani Maria Montessori we Włoszech, pani Dalton w Stanach Zjednoczonych, u nas Korczak i Steiner w Niemczech. Oni wszyscy tworzyli szkoły, które były w opozycji do tego modelu XIX-wiecznego. Te szkoły są zupełnie inne. Mhm. I szkoła, którą stworzył Steiner, bo on ją wybrał nauczycieli i stworzył takie podwaliny, jak ta szkoła ma wyglądać. To była szkoła zupełnie wyjątkowa na tamte czasy, ponieważ to była szkoła koedukacyjna, czyli chłopcy i dziewczynki się mieli uczyć razem. To była szkoła dla dzieci pracowników fabryki. To były zazwyczaj dzieci niezaopiekowane. Natomiast Steiner miał, on mówił tak, niech dziecko, przyszły stolarz, przyszły ślusarz i przyszły nauczyciel usiądą razem w ławce. Bo potem nauczyciel, który wyrośnie z tego przyszłego nauczyciela, oni będą wszyscy tworzyć jedność. I to nie było niesłychanie ważne, to też w założeniu na przykład języków obcych, które dzieci się miały uczyć od pierwszej klasy, to też tego nie było. Dla nas jest to teraz oczywiste, że są jeden, dwa, trzy nawet języki. Natomiast Steiner mówił, nauczmy dzieci języków obcych. Nie będzie wojen, bo będziemy się mogli porozumieć ze sobą. I to, jak się tak głębiej zastanowić, to jest naprawdę, naprawdę głęboka myśl, bo jeśli mogę porozmawiać i zrozumieć i się zrozumieć, to nie musimy się bić, po prostu. Ta szkoła powstała pod Stuttgartem i od niej zaczęły powstawać następne. To była szkoła, w której był duży nacisk położony na artystyczne wykonanie. Jest taki piękny cytat, Steiner też go mówił, Schillego, że sztuka jest siostrą wolności. I rzeczywiście jest dużo praktycznych zajęć. Dzieci uczą się tkania, szycia, praktycznych umiejętności, przez co szkolą zupełnie abstrakcyjne umiejętności intelektualne. Sztuka i wolność, te słowa pojawiły się, te pojęcia pojawiły się już kilka razy w tej opowieści pani właśnie. Ja chciałabym zacytować fragment, który jest na stronie przedszkola. Każdy człowiek przechodzi, i tu też wolność się pojawi, myślę, trochę. Każdy człowiek przechodzi w życiu kolejne fazy rozwojowe, jeśli ma możliwość przejść je w swoim własnym tempie i rytmie, bez pośpiechu, tak bardzo obecnego w obecnych czasach, realizując to, co jest zadaniem. Wówczas dorosły, jako dorosły, charakteryzuje się twórczą wyobraźnią i gotowością urzeczywistniania pomysłów i ideałów. Czy z tego ma wynikać, że to my dorośli powinniśmy się do dziecka dopasować, do jego rytmu, a nie on do tego naszego wyobrażonego, nakazanego? Każdy jest inny. I każdy ma swoje tempo, swój czas. Oczywiście jest to w pewnych szerokich ramach, więc to każdy pedagog czy lekarz, pediatra mówi, no jeszcze roczne dziecko nie będzie mówiło. Ale przy dwulatku już czekamy na słowa i zdania, trzylatek już powinien mówić. To są takie etapy rozwojowe, ale jeśli dziecko trzyletnie uczy się czytać i pisać, to można to zrobić. Wiem, że może być z tego szum, natomiast są dzieci, które są uczone czytania i pisania, i powiem tak, to nie jest dziecko, które się harmonijnie wtedy rozwija, bo łamiemy w pewien sposób jego naturalny program rozwojowy. Jeden się nauczy trochę wcześniej czytać, drugi trochę później. Są te szersze ramy, ale dziecko musi w wolności pewne rzeczy zrobić. W wolności, ale nie samowolnie. No właśnie, jak pedagogika waldorfska dba o tę wolność rozwoju, a z drugiej strony no gdzieś tam też, no nie wiem, nie chcę użyć słowa kieruje, ale podpowiada, prowadzi, opiekuje. Ja będę się odnosiła do przedszkola, bo to jest mi bliskie i założenie przedszkola waldorfskiego jest, że nauczyciel jest wzorem. Czyli on swoim postępowaniem, zachowaniem, stosunkiem emocjonalnym do pewnych zdarzeń, kreuje wzór, a dziecko ma w sobie siłę naśladowania. Dziecko przez modelowanie uczy się najlepiej, czyli przez obserwację i zmianę swoich zachowań. Wszystkim, którzy się zajmują pedagogiką, są znana jest historia dzieci wilków spod Rzymu, chyba, gdzie dzieci zostały zaopiekowane przez stado wilków i w momencie, kiedy zostały odłowione, mówiąc brzydko, nie mówiły, warczały, poruszały się na czterech kończynach. One potem też dosyć szybko poumierały. Nie stały się nigdy człowiekiem w takim sensie, że nie wyprostowały swojej postawy, nie nauczyły się mówić. jak bardzo są ważne te siły naśladowania, jak one są mocne, pokazują, że dzieci uczą się chodzić przez to, że mają dorosłych chodzących dookoła siebie. Tak samo uczą się mówić i uczą się myśleć. I pedagogika waldorska bazuje na tym, na tej sile dziecięcej, że jeśli ja jako dorosły zajmuję się działaniem, czyli przy dziecku gotuję, piorę, szyję, mam sprawne ręce i jeśli coś się zepsuje, nareperuję, to dziecko w sposób naturalny chce robić to samo, na miarę swoich możliwości. Ale my obserwujemy to w dzieciach, dzieci bawią się w zadania dorosłych. Mój osobisty syn, idąc do przedszkola, mówi, że idzie do pracy. Dzieci mają taką właśnie siłę wewnętrzną, żeby być jak my, naśladować nas. On mówi to, co też drugi raz zacytuję Schillego. Schille mówił, zabawa jest rzeczą poważną. No właśnie, dobrze, że pojawiła się zabawa. Zabawa jest rzeczą bardzo poważną i w pedagogice waldorfskiej i w tym, co Steiner mówi, zabawa jest czymś najważniejszym dla dziecka. Zostajemy gdzieś tam w tych przedszkolnych ramach, tak, ale później też wczesnoszkolne, ale bądźmy przy przedszkolu. Zabawa jest najważniejsza. Tak, dlatego, że my ją nazywamy zabawą swobodną. To znaczy ja jako nauczyciel stoję z boku i czuwam nad bezpieczeństwem i nad tym, żeby były zachowane normy, zasady, które są w grupie. I tutaj się też odnosimy do wolności. Ja jestem wolny, ale muszę też uszanować innych. Oni też są wolni, więc nie zmuszam, nie forsuję swojego zdania. Muszę negocjować. To są takie duże słowa, ale dzieci to robią, kiedy są tego nauczone. Widzą, że można to zrobić. I zabawa swobodna to jest takie zjawisko, że dziecko wchodzi do sali przedszkolnej i malutkie, czyli takie trzylatek, czterolatek, to albo obserwuje, albo podłącza się pod zabawę starszych, natomiast dziecko 5-6-letnie ma w sobie już taką siłę powiedzieć, ja chcę, dzisiaj zbuduję statek kosmiczny. I on dokładnie wie, jak ten statek ma wyglądać i dokąd polecą. I kto jest mu do tego potrzebny. A jest taka zabawa bogata, możliwa dlatego, że grupy przedszkolne są skonstruowane jak rodzina. Czyli grupa jest to mieszana wiekowa, czyli 3, 4, 5, 6 i w czerwcu 7-latki, bo one za chwilę idą do szkoły. Co to daje dzieciom? Och, to jest najcudowniejsza rzecz według mnie dla dziecka. Ponieważ jak dziecko 3-letnie wchodzi, to jest jeden z wielu atutów tak zorganizowanej grupy przedszkolnej. Dziecko wchodzi jako 3-latek, jest najmłodsze i przeżywa siebie jako najmłodsze, którym się można zaopiekować. Bywają trzylatki, które w ogóle nie potrzebują, ale jest taki potencjał, że można się tym dzieckiem zaopiekować i można być zaopiekowanym. I przez 3-4 lata przechodzę w inne role. Jestem tym średnim, który już trochę wie, już mogę trochę pomóc, ale mogę jeszcze być pod opieką starszych, bo oni się świetnie bawią i dużo wiedzą. A na końcu jest ta możliwość, że jestem najstarszy. Dużo umiem, dużo potrafię. Mogę coś zrobić i to daje ogromne poczucie siły. Poczucie siły, satysfakcji, sprawczości, które jest tak niezmiernie ważne, to poczucie. Ale myślę, że też gdzieś tam, my tu mówimy bardzo duże słowa, ale to wszystko tak jest, dzieci, tak, dzieci też jakby nie są tego, nie są oderwane od tego. Odpowiedzialność za tych młodszych trochę może. Też, ale dzieci też świetnie się uczą od siebie. I mamy taki moment z 6-latkami, kiedy one się uczą wiązać buty. Co jest oczywiście w tych czasach trochę dziwne, ale jeśli się wie, że wiązanie supła, czyli tej pętelki takiej pięknej, to jest początek, umiejętność zrobienia tego, to jest początek, przygotowanie do myślenia abstrakcyjnego, matematycznego. Zrobiłam wielkie oczy. To się trochę na to inaczej patrzy. Oczywiście jest to trud dla rodziców, dla nauczyciela i dla samego dziecka, bo nie wybiegam jako pierwszy, bo muszę ślamazarnie to pokonać. Bo mi nie wychodzi po raz setny. Bo mi nie wychodzi. Jest kilka sposobów na to, wierszyków, jak to ma pójść. I bywa tak, że ja muszę się poddać i mówię do troszeczkę starszego kolegi tego dziecka, który już to umie, proszę naucz go. i oni w ciągu 2 sekund umieją oboje. Dzieci od drugiego dziecka łatwiej się uczą niż od dorosłego. No to pewnie każdy dorosły, który mógł obserwować swoje dziecko w towarzystwie starszego. Tak, ale to jest też potencjał tej grupy wtedy. Dbałość o zmysły i bliskość natury to też bardzo ważne w przedszkolu waldorfskim. Jak to wygląda w praktyce? Może zacznę od zmysłów, bo potem to się wiąże z całą przyrodą i z otoczeniem. W tej chwili mamy takie trudne czasy dla dzieci w ogóle, ponieważ one są odcięte od przyrody w ogóle. Mówi się o deficycie natury u dzieci. No tak, bo jeżeli można zjechać windą do garażu, wsiąść do samochodu i dojechać, a potem się przemknąć przez furtkę, to w zasadzie dla rodzica łatwiej. Ja to rozumiem. Natomiast dziecko się nie uczy ani obserwacji tego, jak co jest na dworzu. No tu jeszcze dochodzą media, czyli na przykład... internet powiedział, że jest 3 stopnie. Co to znaczy 3 stopnie? Dla 4-latka, 5-latka to jest abstrakcja kompletna. A 3 stopnie to oznacza, że trzeba założyć ciepłe spodnie. A jak ich nie mam, to się nie uczę, bo pogoda jest dla mnie zaskoczeniem. Zmysły muszą być ćwiczone, trenowane, pielęgnowane w prawdzie. Czyli jeśli mam... Przy czym ja nie krytykuję żadnego systemu ani wyposażenia przedszkolnego, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale jeżeli mamy klocek plastikowy i on jest w kształcie banana, śliwki, to to jak dziecko to dotyka, to niezależnie od tego, którego kształtu, może tylko odbierać, jak się zamknie oczy, to odbieramy tylko zróżnicowanie w kształcie, nie w temperaturze, nie w ciężarze, bez zapachu. Bez faktury. Bez faktury. No czasem one są sfakturowane, te lepsze. Natomiast to jest to samo. Zmysł jest oszukany. Albo inaczej mówiąc, nie uczy się, że jest różnie. My to odnosimy do klocków drewnianych, które są wykonane z różnego drzewa. W związku z tym brzozowy jest inny, twardszy, cięższy, ale lżejszy niż dębowy. Nie mówimy, że to jest brzozowy. Dzieci szybko się uczą, że jak potrzeba przycisnąć coś, żeby się nie zsuwało, to trzeba wybrać ten klocek, bo on jest cięższy. Nie analizują tego intelektualnie. On po prostu jest użyteczniejszy w zabawie. To dotyczy każdego zmysłu. Najbardziej zmysłu dotyku, bo on też się najbardziej rozwija w tym pierwszym 7-leciu. Tak samo zmysł równowagi. Mnie zawsze urzeka w pedagogice waldorskiej prostota. Nie potrzebujemy specjalnych równoważni. Wystarczy z przedszkola do domu przejść się krawężnikiem. A dziecku jest potrzebne, bo te zmysły podstawowe potem się przekładają na nasze społeczne umiejętności na przykład. Jak sobie daję radę we zmienności życiowej? Czy zachowuję równowagę, również fizyczną? Czy mi się kręci w głowie od natłoku spraw? To jest, baza jest w przedszkolu. Ze zmysłami, z zaopiekowaniem się zmysłami właśnie bardzo wiąże się natura. Tak, drewniana... bo tam jest najwięcej możliwości ćwiczenia tego. Ja bym nie wymyśliła jako pedagog tyle ćwiczeń, jeśli dziecko wchodzi do ogrodu i ma wyboisty teren, gdzie musi zrównowagę zachować nadal, ale wejść pod górkę albo z niej zbiec. Nam też przyświeca to takie znane powiedzenie, albo czyste, albo szczęśliwe. O, tak. To łatwo rozpoznać przedszkola waldorskie na całym świecie, bo w czas jesienny to są po pierwsze dzieci na dworzu. Oczywiście teraz się też ta tendencja zmienia. Kiedyś to były wyłącznie dzieci w przedszkoli waldorskich na dworzu. W czasie słoty, błota. To jest trudne dla rodziców czasami. I dzieci ubrane w gumowe spodnie, takie do pach ubrane, tak żeby się ubłocić, żeby się wytarzać, żeby można było zrobić to, co się chce na dworzu, doświadczać tego, że padają krople deszczu, że wieje wiatr, że jest zimno. To wszystko nas uczy, jaki jest świat i jak w tym świecie jestem. Oczywiście dorosły jest potrzebny, bo dzieci na przykład inaczej odczuwają zimno, ból. I trzeba kontrolować sinego 3-latka, który siedząc w morzu twierdzi, że jest mu bardzo ciepło, ale już widać, że zmienił kolor, tak? Ja tak sobie myślę, słuchając tego, co pani opowiada, że przedszkola, pedagogika waldorfska jest trochę taką odpowiedzią na nasze czasy. Pojawił się deficyt natury, pojawiło się to, że wszyscy pędzimy, a ta opowieść pani jest taka, mam wrażenie, tu i teraz. Czy jest tendencja do zaobserwowania możliwa taka, że tych waldorfskich placówek i szkół, i przedszkoli jest teraz coraz więcej na całym świecie? Różnie jest. Różnie. Mhm. Różnie jest. W Polsce jest więcej na przykład przedszkoli niż szkół. Mhm. Też w Polsce inaczej są one skonfigurowane, tak, utworzone. Ponieważ nauczyciel to jedno w placówce waldorfskiej, ale niesłychanie ważni są rodzice. W pedagogice waldorskiej jest ważne, żeby impuls, potrzeba bycia w przedszkolu waldorskim czy w placówce waldorskiej wychodziła od rodziców. Mhm. U nas idzie to od strony nauczycieli, że nauczyciele, widząc, że to ma sens, chce tak pracować, w takiej zgodzie ze sobą, z naturą, zgodnie z tym, jak dziecko się powinno rozwijać, żeby nie wtłaczać na siłę do programu. Że mam program, gdzie czterolatek czy pięciolatek rysuje postać ludzką ze wszystkimi elementami. Tak nie ma w rozwoju. On musi dojść. Musi przejść przez pewne etapy rozwoju rysunku swobodnego. Znowu mamy swobodę czy wolność, bo to ja rysuję to, jak ja się czuję. Mhm. Do postaci ludzkiej. I jeden to zrobi jako pięciolatek, a drugi to zrobi jako siedmiolatek. I wymaganie, żeby narysowało dziecko pięcioletnie całą postać ludzką, kiedy ono nie jest do tego gotowe, jest pewnego rodzaju przymusem. Więc w Polsce jest tak, że generalnie nauczyciele tworzą placówki, a do tego dochodzą rodzice, którzy, myślę, że tak jak 100 lat temu, szukają innego sposobu wprowadzenia dziecko w edukację. I to jest też dobre. I niech to będzie nasza puenta, ponieważ czas naszej rozmowy nieubłagany skończył się. Bardzo dziękuję za tę piękną opowieść. Aleksandra Górecka, dyrektorka zupełnie wyjątkowego przedszkola na warszawskim Powiślu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo Państwu również dziękuję za tę wspólną godzinę. Kłaniają się Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Thank you.